Seguimos coa programación en Si Radio Porriño, como a sempre, ata as dúas do mediodía. Saúdos de novo dunha servidora, Tania Alonso. Onte deronse coñecer as nominacións aos Goya e o audiovisual galego volve a estar de noraboa con 4 películas de animación que xa son candidatas oficiais ao premio. E nos queremos falar dunha delas, do Mago Dubidoso, porque nos toca máis de preto aquí na zona, xa que está dirixida polo tudense Roque Camiselle, a quen temos o teléfono. Bos días, Roque. Hola, bos días, que tal? Moi ben, pero mellor creo que estás ti, non? Porque onte tive a oportunidade de falar contigo. Recordamos que O Mago Dubidoso está nominada a mellor película de animación. Estabas pletórico, non sei se hoxe xa os miraches un poquinho máis. Non moito, eh? Ainda estás aí como nunha nube, non? Ainda, sí, unha maravilla. Estou contentísimo, a recompensa a 5 anos de traballo terrible, mm-hmm. Que é unha oportunidade genial. Estou moi, moi contento. Porque ademais recordamos que xa estabas moi contento con esas candidaturas, non? 6 candidaturas eran. Sí, eran 6 candidaturas, pero era moi difícil tenlas todas, porque ademais competíamos entre 130 películas ou unha cousa así, pois era moi complicado. A que tiñamos máis oportunidades era esta, de animación, e saíu. Sí, saíu e aí está desleitando polo Goya. Ademais, porque non estás aquí no noso plató, bueno, non se estudo, porque estás en Barcelona precisamente promocionando a película, non? Sí, non, estou a dúas cousas. Estou preparando o seguinte proxecto xa. Carai, ainda non remataches. Que é unha serie de televisión que se vai facer con as autonómicas. Estamos en el con a TV3, ETV e a TVA e todo iso. Podenos adiantar un poquinho máis? Podenos adiantar un poquinho máis de que vai ser ese proxecto? Sí, chamase o Diario de Berto, é unha se sabe que agora a televisión é a guardería dos nenos, entón é unha serie educativa para que os nenos hagan os dentes, para os comportamentos de comida, cos outros colegas e todo iso. Trata sobre eso, ese chamo Diario de Berto, sí. E xa volvendo O Mago Dubidoso, esa película nominada aos Goya, recordamos, que conta esa historia? Conta a historia dun mago que loita, bueno, que todo o mundo chamalle mago, pero é un ilusionista, non? Que fai trucos e hipnotizador de animais. Pero que loita contra a superstición típica da Idade Media, ocorre case toda en Tui, ¿no? Está baseado en un libro meu que se chama Mieito Duvidoso, e está nos primeiros capítulos que narran a Ninef e a xuventude do personaxe principal. Está ambientada en Tui, supoño, porque é un lugar que coñeces moi ben, non? Vivín aí casi toda a vida, sí. Bueno, como decías, foi moitísimo tempo de traballo, non? 5 anos, un proxecto que, aparte, como ben dices, tamén forma parte desa novela, non? Vieito Dubidoso, e que ademais participaron moitísimas persoas dunha chea de países diferentes. Sí, a maioría é galega, pero sí que traballou xente de Argentina e de Cuba. Bueno, tivemos polacos traballando no estudio e todo, pero sí, se traballan a unha morea de xente, 350 persoas ao redor de iso, máis ou menos. E pensa tamén que é un traballo inxente porque son 24 dibuxos por segundo, entón en total non sei se son 110.000 ou 140.000 dibuxos para dar vida a 80 minutos de película, ¿no? Claro, porque hai que recordar, non, que o audiovisual, a animación audiovisual é moi, moi complicada, non, que require moitísimo traballo e dedicación para crear, como ten dices, non, un pouco unha historia un pouco longa, non, require moitísimo tempo. Sí, requírese un montón de tempo para facer tantos dibuxos e todos as cousas técnicas que hai que saltar e todo. É complicado, sí. É un proceso moi complicado que normalmente leva moito tempo, pois a Bella e a Bestia, por exemplo, de Disney, levou 7 anos, a Chico e Rita de aquí de española tamén levou 7 anos. o sea, son procesos moi longos para unha película de dibuixos animados. É casi como a ter un fillo, non? Sí, casi, casi. O pior. Bueno, ademais, tamén case, case poderíamos decir, non? Que nos estamos acostumando aquí en Galiza a que nos recoñezan o noso audiovisual. Sí, a verdade é que a animación, sobre todo, ten moita moita saída fora de España incluso, pois en Europa, en Estados Unidos, recoñécese a animación galega, dicen, eso desde Galicia e tal, o sea que, sí, que estamos facendo un nome, un oco, pouco a pouco. E cal crees que é a razón? Hombre, tamén que levamos moitos anos xa, levamos xa desde mediados dos 90 traballando neles, e somos pois 5 ou 6 empresas que, pois bueno, que insistimos en intentar facer produtos de calidade, anda que a veces hai de todo, non? Exacto. Bueno, en canto ás axudas ao audiovisual, que tamén son importantes para levar a cabo estes proxectos, consideras que son suficientes? Bueno, son axudas que están ben, que para sempre pouco, porque só dan o pistoletazo de saída, que despois son as ventas, as televisións e todo iso. Normalmente, por lo menos no meu caso, por exemplo, non está axudada pola Xunta, pero sí que dan un apoio a que podas ir a mercados, a asistir, poder conseguir así vender a película e todo iso. En o caso, por exemplo, de non recibir moitas axudas, ¿resulta rentable facer unha película destas características? Sí, porque ten moito mercado exterior. Sobre todo, por exemplo, nós o que fixemos foi hacer unha película en 2D porque ten moito recorrido. Ten 7 anos de recorrido e, ademais, os nenos gustalle moito ver o DVD miles e miles de veces. Entón, sí, un mercado que ainda se compra DVD tal. Entón, sí que ten saída. Fora das subvencións o cine de animación ten saídas igual cos outros, ainda que eu pense que sí que ten que estar subvencionado como calquera outra industria, como os barcos, como a arquitectura, como tal, o cine ten que estar subvencionado. Hai que decir, ademais, que na carreira dos Goya compites con Arrugas, tamén unha película de animación, neste caso do galego Ángel de la Cruz. Non sei se o coñeces, se te veches a oportunidade de falar con él estes días. Non, estes días non, sí que o coñezo de outras veces, que al fin e al cabo somos moi poucos, sí. Sí que o coñezo, levo moito por él, ele leva moitos anos na animación, xa estaba no equipo de, pois, por exemplo, ele é máis veterán, xa estuvo no equipo del Bosque Animado, de la noite de San Juan, xa estivo máis veces en os Goya e ten máis idea de que funciona isto. Para claro. É a primeira vez, non? Estás un pouco nervioso iso de asistir á gala? Sí, un pouco histérico. Un poquinho. Dame un pouco de vergoña. ¿Sí? Pero bueno. Bueno. Non pasa nada, Creo eu que o importante xa é ter chegado ata aquí e os nervios a un lado. Sí. Non, eu estou só con estar candidato, xa é un purrón gigantesco, estou máis que contento, vamos. Iso te quería preguntar, non? Xa é un purrón, en caso de que leves o premio aínda máis en purrón, de que maneira crees que afectaría se levases o premio a túa carreira? Como cambiaría, non? Todo. Si afecta a película, porque consegues que a xente intereses por ela e que interese saber se é verdade ou se merece o premio e tal, e entonces deixan só en ir a vela máis e tal, e que ese é o premio, que a película se ve xa e que destaque e tal. Que xa con esto da nominación a xente tamén gustalle saber e tal, e tese acceso a un montón de público. Claro, a difusión, non? Xa é importante. Sí. Bueno, xa nos adiantabas un poquinho ese proxecto que tes entre más, non sei se tes algún outro. Sí, teño outras películas, pero bueno, por agora. Con calma, non? Non vou comentar, non, xa, están ainda incipientes, non. Non está nada fechado. O máis casi seguro é o Diario de Berto, que é a serie de televisión. Podremos vela na TVG? Sí, seguro. Sí, bueno, pues estaremos atentos entonces. Y en galego, tal. Sí. Bueno, pues no sé si quieres engadir algo más antes de rematar la entrevista. No. No, pues gracias. Muchísimas gracias, gracias también. Por chamar. Pues nora, boa, Obviamente, eh? Obviamente, oíste susto na euforia. Sí, mellor, eu quería así, eh? Noticia. É preferible así, para ver realmente como se sente un, ¿no? Despois de tanto traballo, que se sente, sí. O ver recompensado, non pouco esforzo. Sí, pois, a ver. O dito, nora boa, moitísima sorte. Moitísimas gracias, Roque Camisella. E recordamos que é o director da película de animación O Mago Dovidoso, nominada aos Goya. Graciñas e un saúdo. Un saúdo, chao.